بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة دا هم مدنی سورت دے او دے او اتیائم نمبر دے دا نزول پا اعتبار سرا 87 نمبر او پا ترتیب تلاوت کی خدا دویم نمبر سورت دے او دیتا مدنی سورت پا دی وجوائی چی دی سورت دا نزول آغاز پا مدینہ کی شوے ہو او دا مدینے پا ابتدا کی شوے ہو او پا مدنی سورتونو کے دارم بنے سورت دے مدنی سورتونو کے دارم بنے سورت او دارم بنے سورت ورطا پا دی وجہ نوئی چی دا ٹول سورت 286 آیتنا 200 پگ اتیا آیتنا دا ٹول جوڑ دا مدینے پا ابتدا کے دا مدنی دور پا ابتدا کے نازل شویو نہ دا مطلب نہ دے وجہ دا نہ دا ذکر چی پدی سورت کے خدا سے آیت ہم موجود دے چہغا دا قرآن پا آیتنوں کی دا ٹولونا آخری آیت دے دا نزول پا اعتبار سر چہغا واتقو یومن ترجعون فیہ الاللہ او دا آیت پا حجت الودا پا موقع بانے پا منا کے نازل شبے ہوں او آخری آیت دے او سورت بقرہ کے دے دارنگی دے سورت بقرہ کے دا ربا او دا سود پا بارہ کے چکم آیتنا موجود دی نو حغا ہم دا نبی علیہ الصلاة والسلام بدی آخری کال کے اور آخری دور کے نازل شویو او متعدد نور آیات ہمشتا پدے کی چدا پدے آخری ایام و آخری کلونوں کے او آخری ایاموں کے او آخری میاشتوں کے نازل شویو ندیتا چدا مدنی سورتنوں کی رنبنے سورت وائی نو پا اعتبار دا ابتدا ابتدائی آیتو نو پا اعتباری جددی سورت اوائل دا مدنی دور پا آغاز کی نازل شویو او دا ٹولو سورتنو دا نمبری چی بیانیگی نو آغی کے دا قیدہ اسنا ذہن نشین کئے چی آغا پا اعتبار دا اوائلو دا سورت سروی نو دا مدنی سورتوں نو کے دارم بنے سورت وجہ تسمیہ دادا چی پدی سورت کی دا بقری او دا غوا دا ذبح کولو قصہ بیان شوی دا او هغه ډیرا عبرتناکا او نصیحت آموز قصہ دا نددی وجنا تسمیت الکل بی اسم الجزء دا اصول او دا قید مطابق دیتا سورت البقرہ نم کے خودشو یعنی هغه سورت چکم کی دا بقری قصہ بیان شوی دا دا مطلب نہ دے چے سورت البقرہ و تپدی و جوائی چے هغه سورت چے پدی کی طول بیان دا بقری دے نہ دا وجہ نہ دا طول بیان خود بقری نہ تسمیت الکل بی اسم الجزء دیدی سورت ربط دا سورت الفاتحہ سرا دا دے چی سورت الفاتحہ کی دعا او سوال ذکر شوے ہو دا صراط مستقیم او اللہ پاک منتا دا دعا خودلی وا او دا دعا خودلی دا چی تاسو دا دعا کوئے چی اہدن الصراط المستقیم منگ پنی غلار اساتا نددی دعا او سوال جواب دے سورت بقرہ جزالک الکتاب لا ریب فیہ صراط مستقیم او نیغلار دا قرآن کریم دے بدی قرآن روان شے ددی پلار روان شے نو بس دا نیغلار دا دا پیغمبران و لار ہم دا او دا صدیقین و ہم دا او دا شہیدان و ہم دا او دا صالحین و ہم دا او ہم دا صراط مستقیم و لار نیغ لار دا توحید لار دا سنگا چتا تا پرون آیتنو کے دا نور آیتنو پا حوالا وضاحت شویو چی صراط مستقیم دا توحید لار دا او دغه د پیغمبرانو لار هم دا نو که د پیغمبرانو لار ورته وایي یا که د توحید لار ورته وایي یا که د اسلام لار ورته وایي مطلب یې یو دی هغه دا د کتاب او د قرآن لار دویم ربط دا دی چې سورة الفاتحه کې د درې قسمه خلقو ذکر شوی و خو اشارتن او اجمالن یو منعم علیہم دویم مغضوب علیہم او دریم ضالین منعم علیہم اغا خلق چپاغی دا اللہ نعمتو نشوی دی اغا پیغمبران او دا پیغمبرانو تابدار خلق موحدین او مغضوب علیہم اغا خلق دی چہغا دا یہودو پشان عادت لری او دا یہودو لوی خرابے داو چی دی پویدل خو انکار کرے ہو سرد علم انکار کرے ہو نو حدیث کے راضی چی مغضوب علیہم نہ مراد یہود دی او دا دوالین نہ مراد نسوارا دی نددی حدیث مطلب دا ننے چی یواز یہود مراد دی و یواز نسوارا مراد دی خوددی مغضوب علیہم لوی مصداق اور دیر ناکارا مصداق یہود دی اور دا دوالین مصداق نسوارا دی باقی حرغ کسان چی حغ دا یہود و عادت اختیار کی نو حغ بہم مغضوب علیہمی او چل نسوارا او طریقہ اختیار کی نو اغب ہم دوالین نو منعم علیہم و مغضوب علیہم او دوالین دریڈل نو د سوره بقره په آغاز کې د دغه دریو ډلو صفات بیان کړي دي. سوره فاتحه کې خو صفات نو بیان کړي، ان تفصیلات نو بیان کړي، خو مجمل بیان و. نو سوره بقره په آغاز کې د دې تفصیل بیان شوه ده او د دې نمایا صفات بیان شوه. دا منعم علیہم چی پچا بانی دا اللہ نعمت شوے دے دا غی صفت دارے چی دی با ایمان بالغیب روڑی. اللہ و رسولیو خبر اکڑی وی نکد دی پا عقل کے راضی او کن راضی او پستر کوئی وینی او کن وینی خو ایمان با پی روڑی. دا اللہ و دا رسول پا وینا او دا با نوئی چی منگ بے حلا منو چی منگ تے پستر کو اوخایا نو حلا با منو نا چ اللہ و رسول اوئی نو منی میں داد منعم علیہم بنے صفت دے ایمان بالغیب. دیم صفت داد ہے چ دیبا متقیانی اور دی کی بس صفت دا تقوائی دا شرک نہ اور دا کبائر نہ با اجتناب کئی نو پدی باد اللہ نعمتو نہیں او مزب قائمی او دا اللہ دا ورکڑی شیوی رزق نہ بس حصہ دا اللہ دا رضا دا پارا خرچ کئی ٹول ب پخپلا نخری س حصہ بل اللہ پنم خرچ کئی. او دی پا قرآن کریم با ہم ایمان راوڑی یا پا پخوانی کتابونو با ہم ایمان راوڑی. دا اللہ ٹول آسمانی کتابونو تبا رشتنی کتابونو ہوئی. او بلدا چی دا پا آخرت باندی با یقین کئی چی دا مرگ نرستو بیا با جندی کی گو پا دی خبر یقین. نو دا دا منعم علیہم نمایا صفات دی، صفات خو نورم دیر دی خو نمایا صفتنا دا منعم علیہم دا جی. او دا مغضوب علیہم صفت چی من پوری گی او نمانی غضب پیشوے دے عنادیان دی حاسدین دی باغیان دی پوری گی او نمانی زد دا وجہ نا چه خبر دی خدا خوستا پا وینای نمانم نو دا سی خلقو بنی دا اللہ غضب نازلی گی. او غضب یو پا آخرت کی دے او آغا خو واضح دے او یو غضب پا دنیا کی دے او دنیا کی غضب یواز دا ندے چه کانی اووری گی یا سیلاب راشی یا زمکا اوچوی او دی پہ کہ خخشی دا ہم عذاب دے و غضب دے خو یواز دا نہ دے. دنیا کی دا اللہ قہر و غضب دام دے کہ پزر بنی مہر او لگولشی او توفیق اللہ نور کئی سلب توفیق غضب الہی دے. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. دات آیتنا بدی کی مغضوب عليهم صفت بیان شروع ہے. دا یہود امدا صفت ہوا دا یہود پشان چنور سو کی راغیب امدا صفت کہ چا سرد علم انکار کرے دے دا عناد اور دا حسد دا وجنا آغی پزر اللہ مہر لگولے دے دی نمانی نہ دادی بنے دا دنیا کے دا غضب دے اور دا آخرت غضب خو واضح دے. اور پسی دا منافقینو ذکر چکرے دے نو منافقینم دو قسمو یو معاندین ادویم مترددین او متحیرین نو دا معاندین منافقین چه عنادیانو پویدل چه حق دے خو سرد پویدونے بے نفاق کو نو کافر دی خو نم منافقین دی لا هم مغضوب علیہم دی کافرین او منافقین معاندین دا هم مغضوب علیہم او مترددین او متحیرین چی اغا کل منی اکل نمانی پا تردد کی مبتلا دی پا تحیر کی مبتلا دی لارت خطا شوی دا ذکر چی مادہ پرست دی او دنیا پرست دی او مفاد پرست دی او خود غرض دی نو چی فیدہ دا دنیا اوی نی خو اسلام تا نجدی شی او چی سختی پا کرا شی نو اسلام نا رستو شی نو دی د زرنا د یو مرګری اوم نه دی او د بل اوم نه دی لا اله الا اولای ولا اله اولای مذبذبین بین ذلک په تذبذب کې مبتلا دی نو دا دوالین دی دوال اغی ته وای چې لا ته رکشی او حیران او پریشان وی چې سو حکم نو دا هم ډیر لوی عیب دی خود مغضوب علیہم ددین ہم دیر ناکار دی نو دا صفات المومنین دا منعم علیہم صفات دی او صفات دا کافرینو او دا منافقینو معاندینو دا عنادی کافرو او دا عنادی منافقانو صفتنا دا مغضوب علیہم صفتنا دی او دا مترددین او دا متحیرین صفت دا دوالین دے چلارت خطا شوی دا نو بدقسمت ادام دی خو مغضوب علیہم دلی نزیات بدقسمت نو ددری اڈلو صفات بیان شو دریم ربط دا دے چی سورة الفاتحہ کے مرکزی مضمون توحیدو اور ٹول سورت فاتحہ مرکزی مضمون ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بیان شوے ہو چستا عبادت کو دبل نہ کو استانہ مدد غارو دبل نہ نغوارو معبود امتے اور مستعان امتے نقمداد توحید مسئلہ سورت بقرہ کے د دې دریو فرقو د صفاتو د بیانولو نه بعد په دلائلو سره ثابت کړی ده یا ایها الناس اعبدوا ربکم دی یا ایها الناس اعبدوا ربکم پورې دا شل آیتونه چې دي دی کې خو صفات منامن علیہم او دا مغضوبن علیہم او دا دوالین بیان شویدی صفات دا مومنین او دا کافرین او دا منافقین بطور تمہید او بیا دی دریوارو ڈلو تا خطاب کرے دے او ٹولو انسانانو تا کرے دے چتاسو یواز دا رب عبادت کوئے دبل مکوئے او بیا دلائل بیان کرے دی اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون دلیل دا دے کہ آغا خالق دے زمکہ فرش گرزولے دا آسمان چت گرزولے دے وریزن باران او برا ورولی دی زمکہ نہ پہ زرغونہ کرے دا او قسم قسم میوی او خوراکونا تاسلے زمکہ نہ رائشتلی دی نو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون اللہ سارا شریکان مجورا ہوئے اور حال داد چ تاسو پوئی گئے چہ زمونگا خالق اللہ دے دا دلیل دے گا نو سورہ فاتحہ کی دلائل نو بیان کری او دلتا دلائل و تفصیل دے نو گویا ایاک نعبدو متنو او دا ورپسی سوره بقره کې یا ایها الناس عبدون د اخر سوره د اخره پوری زی په زی دا شرح د ایاک نعبدو دا او زی په زی د توحید دلائل بیانئی د توحید شعبی بیانئی د توحید فرعی مسائل بیانئی دا ټول د ایاک نعبدو تشریح دا دا پدری او طریقو سرا ربط دے دا سورة البقرہ دا سورة الفاتحہ سرا فضیلت دا سورة بقرہ پا بارا کے ہم احادیث راغلی دی پس سنن ترمذی کتاب و فضائل القرآن کی دا ابو ہریرہ پر روایت سرا یو حدیث راغلے دے سنن ترمذی کتاب و فضائل القرآن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء سنام وان سنام القرآن سورۃ البقرۃ وفیہا آیۃ ہی سیدۃ آی القرآن ہی آیت الکرسی رسول اللہ فرمائی چہ دا ہر سیز دا پارا اچتوالے وی او بلندی وی او داغے پا اجزاؤ کی یو بلندترین حصہی سنام خو پا اصل کی دا اخ دے قب تا وی قب کوہان شتر چ وتا فارسے کی ہوئی کوہان شتر دا اوخ قب نو آغا چونکہ دا ٹول بدن نہ اچتی اور نمایائی نو ہر اغ شے چ پیوسیز کی اچت درجے والی اور نمایائی نو آغیتا سنام ہوئی دا عرشی اور بلندی بھی لیکن دا قرآن کریم بلندترین حصہ سورۃ بقرہ دا اور پدی کی یو آیت دے دی سورۃ بقرہ کی یو آیت دے چہاغد ٹولو آیتنو سردار دا اور حقیتا سیادت دا آیتنو حاصل دے او هغه آیت کرسی دا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ندا دیل روی فضیلت سورہ بقرہ تا سنام القرآن دا قرآن بلندترین سورت لکد کوہان شتر پشانے ذکا ہوئے چی یو خوب ٹول قرآن کی طویل ترین سورت امداد ہے دو سواش پک اتیا آیتون دی او دمرا اگر سورت بل پا قرآن کی نشتا خو یواز اگدوال وجہ ندا بلکہ دا وجہ ہم دا چی اگد ہم دے خو پدے کی احکام زیاد بیان شوی دی پا نسبت سرا نور سورتون ہوتا دا جون دا ہر شعبی سرا تعلق لرون کی احکام دے صورت کے موجود ایمانیات و ذکر خو خود پکی شوے دے چاگا خو بنیاد دے دے یا ایوہ الناس عبدونا دا غد ایمانیات و خبر ادا بلکہ دے رنبنی آیت کی ہم دا ایمان خبر ادا چے الذین یؤمنون بالغیب نو آغا خو ظاہر او عبادات محضا هم بیان شوی دی، مز، روجا، زکاة، حج، دی ذکر هم شوی دا معاملات و سرا تعلق لرون کی احکام پکی امشتے، دا بیع شرا ذکر امشتے، چی تجارت حلال دے او سود حرام دے، تجارت کوئے او سود مکوئے. او تفصیلات بیا دا قرآن پا باقی آیتونو کے او دا رسول اللہ پا احادیثو کے او بیا دا قرآن او دا احادیثو پا رنا کے دا فقہاو پا کتابونو کے تفصیلات بیان شوی دی، خود معاملات و ذکر ہم قرآن کے شروع. عائلی یعنی خاندانی مسائل و ذکر ہم شوے دے، دا نکاح، دا طلاق، او دارنگی دا میراث، او دارنگی دا وصیت ذکر ہم شوے. دارنگی پدی سورت بقرہ کی دا جہاد و قتال آیتنا ہم موجود دی، او دا ٹولنا رنبنے امر او حکم دا جہاد، رنبنے حکم دا فرضیت دا جہاد سورت بقرہ کے ورکڑے شوے. اگرچہ رنبنے اجازت دا جہاد سورت حج کے ورکڑے شوے دے، لیکن ہاگا صرف دا اجازت آیتو چہ جہاد بند، مکہ کے قتال بندو، اس تاسو کا قتال کوئے نو اجازت دے. لیکن رنبنے حکم دا فرضیت دا جہاد دا پسورت بقرہ کے رکھ، اور بیا دا جہاد سر تعلق لرون کی آیتوں نے. دا جن دا مختلف شعبو سر تعلق لرون کی چیدہ چیدہ احکام سورہ بقرہ کے موجود. نو دا سنام القرآن عمدہ وجہ دا چی تفاسیر کی رازی چی حضرت عمر فاروق سورت بقرہ پا دولس و کالو کی اجدہ کرے ہوا، ذکر چی یواز دستل خنو لستل خسور بقرہ پا دو گھنٹوں کی ہم سرے خلاصو لیشی تلاوت کی. نا آغا بعد ہر آیت پاندی زان پویو چے مطلب اس دے، او دی کی کم یو حکم شرعی بیان شوے دے، او ورسرہ بے عمل کون دویم آیت تبالتو. نا تحقیقی علم دولس کالا کی سورہ بقرہ سے، او دا حضرت عمر زوی عبداللہ ابن عمر با اتو کالو کی سورہ بقرہ اجدہ کرے. یو خطول پا یو وقت کی نازل شوے ام نوکو نا، لگ لگ بایتو نا نازل ادل سورہ بقرہ، او دیم اغبا تدبر کو، تفکر بے کو، غور بے کو، او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث و دا اقوال و دا ارشادات پر رنا کی بیم غور کرو چی دی سمفہوم. نو دا سنام القرآن قاضی ابن العربی ویلی دی، قاضی ابن العربی مالکی احکام القرآن کے، احکام القرآن دے ابن العربی کہ ما داخل و مشائخونا آوری دلی دی چی سورہ بقرہ کے زر اوامر دی او زر نواہی دی، او زر حکم دی. نو هغه د خپل مشایخو نه اوریدلی دی او مونږ تاسو ته بیان کو، مونږ سه شمیرلی نه دی. نو که زر وی او که د هغه نه زیات وي او که کمی، په شمیر کې خو سړی خطا کیږي. خو دومره خبره د قاضی صاحب د خبرې نه معلومه شوه چې دی کې احکام ډیر زیات دي د نورو صورتونو په مقابله کې. اوامر او نواهی سوره بقره کې ډیر زیات. هغه خو وایي چې ما د خپل مشایخو نه اوریدلی دي چې زر اوامر دي او زر نواهی دي او زر حکم دي. رزق و تسنا ملک کتاب و ثواب القرآن کے نقل شوے دے، یو کتاب و فضائل القرآن دے، یو کتاب و ثواب القرآن سنن دے ترمیزی کے. عن ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان لا يدخله الشيطان. سنن الترمذي كتاب الصواب القرآن. قلوا كورننا قبرنا مجورا وي او قبرستان مجوڑا وے چا قبرستان کی مڑی پراتی دی او التسوک تلاوت نکئی، بلکہ ذکر چا اغا کور چا پکم کور کی سورہ بقرہ لستیشی، سورہ بقرہ قراءت پا اغا کور کی جاری وی، نو اغی کی با شیطان نداخلی، شیطان دا اثرات و نبا اغکور اللہ محفوظ و ساتھ. او قراءت دا سورت بقرہ با سبب وی دا حفاظت دا شیطان ما، دا شیطان نا دا محفوظ پاتے کی دو یو سبب بئی، باقی کارونا خو اللہ کئی، خو من خو با اسباب و تلاش کو ندا سبب دا. دریم حدیث پس صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین و قصرها کی ذکر شوی دی، ذکر شوی دی صحیح مسلم کی. د صفحو حوالہ فیدمن نئی، ذکر چ چھاپ خانوں کی و صفو کے اختلافی ٹول کتابنا یوشان نمبر نئی دے صفو پر طبعاتوں کی فرق دا کتاب و دا باب عنوان ورکریشین و ہر عالم بت تلاش گئی صفحہ ہر سچی ہوئی صفحے کو بدلی گی رہ بدلی گی. صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین و قصر حاکی، راوی دے ابو امامہ باہلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ اقرأ الزہراوین اقرأ الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان او قالا غیایتان. او قالا کانہما فرقان من طویرن سوافا تحاجانی عن اصحابهما اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة ابو امامہ باہلی وائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو کہ قرآن لولے قرآن قراءت جاری ساتا ہے ذکر چدا قرآن برازی دا قیامت پرول کے سفارش بکئی دا اصحاب قرآن دا پارا یعنی قرآن لستن کو دا پارا دا خوی عام خبر اوکرا دا ٹول قرآن ببارک بیائی او فرمائل رسول اللہ چی بطور خاص لولے تاسو دو زلیدن کی روخانا سورتنا زہراوین روخانا او زلیدن کی دو زلیدن کی او روخانا سورتنا بطور خاص لولے چی یو سورت بقرہ دا ادیم سورت آل عمران دے دا دو سورتنا و دا قیامت پرواز رازی خوب جسم مثالی کے برازی دا سورتن و جسم خونشتا خوالتا واللہ والا جسم ورگی گویا کی دا دو ٹکڑی دا وریزو بھی او یا دو سائبانو نوی غیایتانی دو سائبانو نوی سائبان نو وریزم دو سائبان پشان سو رہے کئی پسری باندے یو چی حقیقی سائبان ہو یو تمبوتا غرولی وی نم با سو رہے کئی نو تشبیح ورکر او یا بدا دوارا سورتون رازی پشکل دا دو ٹکڑو دا مارغانو کی چه وزر غرولی وی سواب پا چه وزر دو ٹکڑی یو ٹکڑا دا مارغانو دا دا لسو مرغو مارغانو یا دا اتو یا دا کمو یا دا زیاتو ایو زی روانی یا وزر غرولی وی ناغم لانی سو رہ کئی دا دو دا مارغانو دا دو ٹکڑو پشکل او دی با بحث کئی یعنی سفارش با کئی دا خپلو اصحابو دا پارا یعنی دا سورتنو لستن کو دا پارا نو دا بطور خاص لولے او زان پہ پوئے کئے او بیا اوی چی پدی دو کی بیا بطور خاص سورت بقرہ لولے ذکر چی دا سورت بقرہ یادول ازدکول برکت دے او دی صورت پر خودل دابا ندامت او افسوس وی پا قیامت کے بیا با افسوس کہے چے ما دا صورت ولی نو ازدکڑے پر ایک خودیر احکام ہو چکل قیامت کی دی صورت لستن کو آگا فضیلتنا و ثوابنا اوینے نو اخ پیمانا بھئے افسوس با کہے چھ مانا والے پاتش نو پریدائی ما او اوے فرمائل چھ ددی سورت دلستلو طاقت نلری یعنی توفیق نملاوی گی اغویتا جادوگر ہوتا البطلتو دروغجنی او باطل خبر کون کو تا یعنی جادوگر ہوتا حدیث کی خلفظ دا البطلتو راغلے دے السحرتو ندے راغلے خوشارحین و شرح کرے دا چ البتلتو نہ مراد پدیزے کی السحرتو جادوگر اللہ توفیق نہ ور کئی چ دیسو تے بقرہ عزت پدی کی دے جادو تردید شوے دے او دے جادو حرمت بیان شوے دے او دے ہاروت ماروت قصہ بیان شوے دا چ آغا دے جادو دے تردید دا پارا اللہ را علی گلیو او دے یہودیانو ذکر شوے دے چ دا دے جادو تابدار شو او دے خدای کتاب پری خود ہو او دے جادوگرو کتابو نے شروع کر نو ذلیل او رسوا شو نو سورہ بقرہ احکام جادوگر ہوتا اللہ پاک توفیق نہ ور کئی دے جدکولو نو دادری حدیثنا دا صحیح حدیثنا دی سندن دو دا ترمیزی دی او دادریم چے دے داد صحیح مسلم دے داد سورہ بقرہ پا فضائلو کے کافی دی نو عظیم سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم دا خود ہر سورت پہ ابتدا کی ذکر کی گی سوا دا سورت توبہ و دا سورہ براءتنا باقی دا ہر سورت پہ اول کی لکھے کی گی ام و لسترے کی گی ام دا پارا دا فرق پہ مابین دا سورتوں کی دا بسم اللہ چی منگا اولوستو نو دینا معلوم شوا چی مخکنے سورت خلاص شو او دا نوے سورت شو او دا قرآن آیت دے خود متعین سورت جز نہ دے اگر تفصیل دا مذاہبو تا تما پرن بیان کرے ہو خود قرآن آیت خودے او ترجمہ و تشریح سورہ فاتحہ کی شوے دا چی شروع کوم دا سورہ بقرہ بنامد اللہ کہ دیر مہربان دے او ہمیشہ مہربان دے او مدد غارم دا اللہ نا بنم دا اللہ سرا دی صورت بنی دا پوئی دلو او دی صورت سر تا درسولو او دی بنی دا پوئی دلو مدد غارم بنامد اللہ کہ دیر مہربان دے ہمیشہ مہربان الف لام میم دا دری حروف دی الف لام او میم دیتا حروف مقطعات وائی ذکر چی مقطعات دا قطع نا مشتق دے او قطع مانا پری کول او جدا کول نو دا حروف با یو بل سرا ترلے کی گی نا بلکہ بل بل بل استرے کی گی الف لام میم بل بل بل ولی نو ذکر وطا حروف مقطعات وی وجہ تسمیہ دادا چھ دیکھے با دا با جدا جدا لستے شی دیکھے با قطع کی گی دیکھے با وصل نہ کی گی ترلے کی گی بنا دا سے حروف المقطعات دا یوکم دیر سورتنوں پا آغاز کے ذکر شوی دی 29 سورتنوں پا آغاز کے ذکر شوی دی او دا ٹول حروف مقطعات پا دی 29 سورتنوں پا آغاز کے چھ ذکر شوی دی نظری حروف تعداد سوار لست ہے جدا دا ٹول حروف الحجا تقریباً نمر سوارلس حروف دا 29 سورتوں پا اول کے ذکر شوی دی او دیتا حروف مقطعات اول خدا چ آیا دی حروف دا پارا محل دا اعراب شتے او کنا چی ترکیب کی بدلی سا اعرابی دا خبر بئی یا مبتدا بئی و محل دا رفع کی بئی او کد نصب کی بئی او کد جر کی بئی نو پدی باب کی ابو جعفر نحاس، امام ابو جعفر نحاس المتوفا 338 درسوا اتدیرش ہجری، متقدمین علماء کے لیے حغ پخبل کتاب اعراب القرآن کی چاغ چاپ شبے دے دالی کے لیے دی کہ مذهب الخلیل وسیب ویخ انہا لم تعرب لانہا بمنزلت حروف التہجی فہی محکیت، کہ دا خلیل نحوی او دا سیبویہ مذہب دا دے کہ دے حروف مقطعات دا پارا محل دا اعراب نشتا، ذکر چی دا پا مرتبہ پا منزلہ دا حروف تہجی دی، لکا منگویو الیف با تا سا، نو دے دا پارا محل دا اعراب نشتا چی منگویو چی دا مرفوع دے او کا منصوب دے او کا مجرور دے، دے دا پارا دا نصب و دا رفع او دا جر حاجت نشتا، دا نمونہ دیا منگے شمیرو محل دا اعراب نشتا، نداد ابو جعفر نحاس ماہر دے او دیر لوی نحوی دے، ندی ماہرین قول منگ دا پارا حجتی او دا غخبل کتاب اعراب القرآن دا ابو جعفر نحاس چاپ شوے دے، اگے کہ اغا دا خلیل نحوی او دا سیبوے مذہب نقل کرے دے او ترجیح ورکڑے دے، منگ ولم ترجیح ورکو بیا د سیبوے الکتاب کے دے امزمن کتب خانہ کی موجود ہو، نما آغا اکتو کہ نحاس خود سیبوے حوالہ ورکڑی دا، خدا آغا سیبوے پخپل تصنیف کی سویلی دی جدا حوالہ کے دے خطا شوے دے او کسی حوالے دا، نو دا سیبوے خپل کتاب چی مشہور دے دا الکتاب پنم بنے دا حاغی جلد دو دیر شما یو دیر شما او سلور دیر شما 30 31 34 صفحہ کے دری زیہ کے دا مسئلہ ذکر شوے دا الکتاب دسی بھوے دویم جلد کے، یو مصداق دا محققین و قول دے، یو بل قول پا کہ ان تفاسیروں کے نقل شوے دے پا کہ اگدی خبر اکڑی دیا قصی بحث لاتا علم آتا خکاری، امام راضی ہم باس کرے دے نورم دے رکڑی دی چھ سو کوئی چیز دا پر محل دا اعراب شتا دے، او الف لامیم بیا مبتدا دا او ذالک الکتاب و خبر دے، یا الف لامیم چھ دے خبر دے او مبتدا مقدر دے، اگا مباحث دے چا شوقی اگوری خوزد مطلب خبر اکوم الف لامیم دے دا پارا دا بحث تا رواجت نشتے چھ مبتدا دے او کا خبر دے او کس دے او کس دے، محل دا اعراب ہی نشت بل بل رستلے کی، البتہ دا قرآن کریم دا سورة بقرہ آیتونو کی رنبنے آیت دا الف لام میم دے دا رنبنے آیت دا خود دید اعراب پبارہ کے میں خبرہ اکرلا، اس دا چی دی حروف مقطعات چھے سوار لس حروف دی دیو کم دیر شو سورتنوں پا اوائلوں کے ذکر شوی دی، ددی معنی صدا او ددی مفہوم صدا او ترجمہ صدا، نو پدی باب کی سلور اقوال دی، اولنے قول دا ابو بکر عمر، عثمان، علی مرتضی، عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، دا سلور خلفائے راشدین و ابن مسعود و جماعت من المحدثین و جماعت من المحدثین ددی قول داد ہے کہ ہی سر اللہ فی القرآن، ہی سر اللہ فی القرآن، اور تفسیر قرطبی کے اور تفسیر ابن کثیر کے اور عام و تفاسیر کے دا اقوال دے خلفائے راشدینوں نقل شوی دی کہ ہی سر اللہ فی القرآن، دا دا اللہ راز دے پخپل دا اللہ پا کتاب کے، مخاطب اول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیا حغد پارا مراز دے او کنا حغد دے معنی او مطلب او اشارہ خود لے وان، نو آغی کی دو قول دی، بعضی وی آغی تا خود لے وان خو رسول اللہ تدام ویلی اوچی تا تا تا می او خود خود دی امت تا دا بیانولو آجت نشتا ہی سر اللہ فی القرآن، او یا آغی تیم نا او خود دی. اس سوال دار آ گئے کہ قرآن کریم خود تعلیم دا پارا راغلے دے، نو دا راز خبر پکے والے راغلا چھ خلق پہ نہ پوئے گی، نو جواب دا دے کہ باز دا راز خبر اللہ بیانئی دا امتحان دا پارا کہ آیا دی دا اللہ پا کتاب ایمان روڑے دے او کہ نہ دے روڑے، نو کپ نور و دلائل نا نور و دلائل نا دا ثابت شی او سن کے ثابت شوے دا دا اعجاز القرآن نا او دا نور و دلائل نا دلائل و عقلیو نا چی دا دا اللہ کتاب او پدے ایمان راوڑی دا نور و دلائل پا وجہ، نکبیا پدے کی اس خبر دا سے راشی چی دیئے پا مطلب نہ پوئے گی نہ ہم با ایمان روڑی کدی صادق الایمانی، اور پا اللہ و رسول ایمان پوخی نکب یو خبر پوئے نشی نوئی با کہ اللہ عالم بمرادی ہی ددی پا مراد اللہ عالم دے خو زمان پہ یقین دے چی دام دا اللہ کتاب. اگرچہ پا مفہوم پا مصلحت پوئی نشی نو امتحان دا پارا بعضی متشابہات پا قرآن کشت دے، اور راسخین اور مضبوط علم والا داغی مفہوم اللہ تسپاری. صحیح قول امداد ہے، جمہور مفسرین و قول امداد ہے، ذکر جد خلفائے راشدین و سلور و وارون مروی دے نو داغین اخ منخن پوئی گو پا قرآن، نو چی آغا سوئی نو بس ام آغا با پاغی با اعتماد کن، در رسول اللہ شاگردان دی او عام ام ندی خلفائے راشدین او ابن مسعود پہ کیوں شامل دے او نور حضراتم شامل. ہی سر اللہ فی القرآن، صحیح خبر ادا الف لام میم، اللہ خپوئے گی پہ مراد دلی حرفونو، اللہ خپوئے گی پہ مراد دلی حرفونو کو یقیناً دا اللہ دا کتاب ہے سدا، اور دا سورہ بقرہ بنے آیت دے او منزل من اللہ دے مراد سے دے واللہ عالم خزمن پہ ایمان دے، ابو بکر دا ویلیو نظم دا ویم، عمر دا ویلیو نظم دا ویم، عثمان و علی دا ویلیو نظم دا ویم، داغین خوزا خنپ ہوئے گا اور نور مفسرینم داغین خنپ ہوئے گی. ہی سر اللہ فی القرآن، لیکن دویم قول چی اغا بطور احتمال بیانو ترجیح نور کو خوکی دیشی جدا غویم قولم صحیحوی اغا دا عبداللہ ابن عباس نا مروی دے چی ہی من اسماء اللہ عز و جل ہی من اسماء اللہ عز و جل دا رمز دے اشارہ دا تخفیف دے دا اللہ دا نمونونا نکی دیشی چی دا الف کے اشارہ وی اللہ تا لام کے اشارہ وی لطیف انتا امیم کے اشارہ وی مجید انتا اللہ لطیف مجید اللہ لطیف مجید دا اللہ نموند کی دیشی چی الف کے اشارہ وی انا تا لام کے اشارہ وی اللہ تا میم کے اشارہ وی اعلمو تا ان اللہ اعلمو ان اللہ اعلمو زا اللہ ما او پارس پوئے گم او دا کتاب اللہ را لے بہرحال دا دا اللہ دا نمونو اختصار دے او اللہ دا نمونو تا رمز دے او دا اللہ دا نمونو تا اشارہ دے دا یو قول ابن عباس نا مروی دے چہیا من اسماء اللہ عز و جل دے ابن عباس دا قول پس سند سرا تفسیر ابن جریر نقل کرے دے او داد ابن عباس قول امام نووی کتاب الاسماء والصفات کہ ہم نقل کرے دے ربنے جل او دری شپیتم صفحہ کی جلد 163 دا کتاب الاسماء والصفات دریم قول دا زید ابن اسلم دے چی دا تابعی دے دا صحابہ و شاگرد دے او پا تابعینو کے لوئی مفسر قرآن و لوئی شیخ القرآن زید ابن اسلم صحابی نہ دے تابعی دے آغا وی انما ہی اسماء الصور انما ہی اسماء الصور او دا باز نور تابعین ہم یو قول دے ذکر یو نم واخلو نا مطلب دا ماخلے چلا دے بلچا قول بنائی نور تابعین ہم دا سے بازو خبر کر کہ انما ہی اسماء الصور دادا اغی سورتنو نمونہ دی چی دا کم سورتنو پا آغاز کی دا حروف ذکر شوی دی لکہ دا سورت بقرہ پا اول کی ذکر شوی دی نزدی نم دے سورت الف لام میم او نم خسورت بقرہ ہم دے او دا دوارو پا منز کی تضاد خونشتا دی یو سورت دو او دری او در نمونہ ہم کی دیش سورت الف لام میم البقرہ سورت الف لام میم تنزیل السجدہ سورت الف لام میم آل عمران آل عمران بہت سارا یوز ہے کہ نو دبل سارا فرق براش سورت حامیم نو حوامیم سبعہ و سورتو نا دی چی داغی پاول کے حامیم ذکر شوئے دے نو بل لفظ و سر یوزیشی نو فرق براشی حامیم مومن حامیم اشورا داد دی سوا 29 سورتو نو نمونا دی چی دی پاول کے دا حروف ذکر شوئے او دا سوال دس حروف چی ذکر شوی دی نو دا بازو کی یو حرف ذکر شوی دی لکا قاف یو حرف دی نون یو حرف دی بازی سورتنو پاول کے دو حرف ذکر شوی دی لکا طواہا پا بازو کی دری ذکر شوی دی لکا الف لام میم دری دی پا بازو کی سلور ذکر شوی دی په بازو کې د بازو پاول کې 15 حروف ذکر شوي او د 15 نه زائد نشته. او دا الفاظ په عربی کې چې کوم مروج دي کلمات، نو هغه د یو حرف بني مشتمل لفظ هم موجود دی او د دو بني ام دی او دریو د 15 پورې دی. نو دا ار یو نمونه ذکر شوي. نو دا د دې سورتونو نمونه دي. دا دریم قول د زید ابن اسلم. سلورم قول د فرای نحوی او د مبرد نحوی او د قطرب نحوی قول ده. او د دې نحویینو د دې حضراتو د قول لرا ترجیح ورکړی دا جار الله زمخشری په تفسیر کشاف کې